Радыотэатр. Лепшая. Шчырае прывітанне ўсім, хто застаецца на канале Культура, дасылаюць гукарэжысёр Ксенія Рэмізонова, вядучы Владзімір Трапянок. Мы рады запрасіць да праслухоўвання эфіру ўсіх аматараў тэатра перад мікрафонам і прыхільнікаў Купалаўскага тэатра, які сёлета святкуе стагоддзя. Пад знакам яшчэ аднаго юбілею, а гэта 95-годдзе беларускага радыё, мы працягваем складаць анталогію запісаў, зробленых разам з галоўнай драматычнай сцэнай краіны. Дарэчы, сёння ў нас яшчэ адно прысвячэнне. Да 70-годдзя драматурга, заслужнага дзеяча мастацтва ў Рэспублікі Беларусь, лаўрэата дзяржаўнай прэміі СССР Алексея Дударава, мы звернемся да ўвасаблення ў тэатры і на радыё яго п'есы «Парог». І сёння вашай увазе першыя дзве часткі аўдыёзапісу, зробленага ў 1986 годзе. Спачатку колькі слоў пра юбіляра. Алексей Ануфрыевіч заявіў пра сябе ў галіне прозы, выступаў як тэле- і кінасцэнарыст. Але галоўную ўвагу надае тэатральнай драматургіі, у якой мае найбольшае дасягненне. Дэбютнай у творчасці аўтара стала п'еса «Выбар». Затым драматычныя набыткі Алексея Дударава прымножыліся п'есамі «Парог», «Вечар», «Радавыя», за якую, дарэчы, драматургу ўручылі дзяржпрэмію Савецкага Саюза. Названыя творы заваявалі шырокую папулярнасць і вядомасць. Усе яны, між іншым, маюцца і ў фондах радыё. Не так даўно ў межах праграмы «Радыётэатр лепшая» вы мелі магчымасць паслухаць радыёверсіі спектакляў «Вечар» і «Радавыя». Пераслухаць іх можна ў гэтыя дні на нашым сайце www.radiokultura.by. Калі ласка, далучайцеся да аўдыархіву перадачы, паглыбляйцеся ў прапанаваныя абставіны, ну а пасля ў сацыяльных сетках дзяліцеся ўражаннямі. Ну а сёння мы прапануем чарговы увасоблены твор Алексея Дударава, якому таксама ўласцівы высокая маральная этыка, духоўнасць і чалавечнасць. Прапануем вашай увазе першыя дзве часткі радыёверсіі спектакля «Парог», што быў у афішы Купалаўскага тэатра з пачатку 1980-х. Паставіў яго народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі. Музыку да спектакля напісаў кампазітар Сергей Картэс. Дзеючы асобы і выканаўцы. Вядучы – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Буслай – народны артыст Беларусі Арнольд Памазан. Аліна – актрыса Галіна Фёдарова. Красоўскі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Драгун – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Геннадзь Давыдзька. Маці Буслая – народны артыстка СССР Галіна Макарова. Бацька Буслая – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Мікалай – народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Ніна – заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Шаргаеў – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Над радыётворам працавалі рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, рэдактар Уладзімір Мехаў, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Таццяна Сідарова. Невялікі пакой гарадской кватэры. Простыя васільковага колеру шпалеры, все самае неабходнае: стол, два крэслы, канапа. На сцяне ў драўлянай рамцы сямейныя фотаздымкі. Побач на цвіку вісіць вышываны ручнік, пад ім гадзіннік з зязюляй. Раніца. На канапе спіць Буслай. Год пад 50 з першага погляду. Але толькі з першага. На самой справе 40 няма, няголеная пухлы твар, брудная кашуля, ускудлачаныя валасы. Звініць телефон. Бэра, выключы будильник, я все одно не падымусь. Ну выключы будильник, паразіт. Ну і паскуда ж ты, Бэра. Ма. Мама. Мама. Ды што ж гэта такое, ёлкі на мазь? Сплю я ці што? Алё, не ведаю. Нічога я не ведаю. Алло, якая 48-я? Я в справочную звоню. А, справочная. Скажите, калі ласка, які гэта горад? Ды не, не ганяю я вальтоў, я сапраўды. Алло? А, ты уже 9-я? А где ваша 48-я? Ага, Гарик я, Гарик. 48-я? Слухай ты, лічба, ну няўжо табе цяжка сказаць, які гэта горад? Ды не... Ды ведаю я, які год і месяц, ведаю. Што? А чаго гэта я ў Дубровінску? Ты не ведаеш? Я не ведаю. А колькі цяпер часу? А, ужо даюць. Ну, дзякуй, лічба. Адзін чорт. Павінен же хто-небудзь сюды прыйсці. Ты глянь, не ведаю гаспадара, але што яго клёпак не хапае, гэта факт. Ручнікі развесіў. Ух ты, ходзікі з птушачкай. Ку-ку. Буслай бегае па кватэры, зазіраючы ў пакой, знаходзіць тое, што шукаў, і знікае. У пакой уваходзіць Аліна. Ёй год 28, стройная, прыгожая, апранута модна і сучасна, але з густам. З'яўляецца Буслай. Чаго ты? Адкуль вы? С туалета? Стойте! Стойте, не варушайтесь, иначе я буду кричать. Не треба. У меня голова болит. Я только прилягу тихусенько, и все. Не подыходьте. Ну, я ж тебе сказал, не кричи. Вы даремно. Даремно залезли сюда. Ён дома грошей не тримает. Вы даремно залезли сюда. О, завелася. Да что мне до твоих грошей? У мяне чэрці ў галаве мак таўкуць. Не магу разабрацца, дзе я і хто я. Вось зараз разбярэмся разам. Не, дарагуша. Не падыходзь да мяне. Званіць ты ў мяне ў міліцыі не будзеш. Адыдзі. Ды я не злодзей. Я проста алкаголік. Жыву ў пасёлку Светлым, без прапіскі. Так что с милицией у меня относины сапсаваные. Ну, поклади ты трубку, не бойся. Ну, поклади. О, вот так. Добро. Добро, тогда скажите, что вы тут робили? Что робил, что робил? На унитазе сидел. А до этого спал. А до этого не ведаю. Я чуть с глузду не съехал в этой кватерце. Прачнуўся, хата вясковая, ходзікі на сцяне. У нас уся вёска такая. З вакна зірнуў, ёлкі на мать, зямля ўнізе. О, думаю, дапіўся. Хата ў паветра паднялася. Да як вы сюды трапілі, я вас пытаю. А шо ты вішыш? Сама, мабыць, зацягнула мяне ў ложак, а цяпер вішыш? Што? Цябе ў ложак? Зірні ў люстэрка, лапаць. Тебе у труну час класть, а не у ложек. Чому это в труну? А ты погляди на себя, ты ж синий. Это ж синдром. А який еще синдром? Похмельный, темнота. Так. Алкоголик, значит? Профессиональный алкоголик со стажем. Вельми приемно. А мне не вельми. На души, як у грешника в пекле, слухай, дай чего-нибудь глинуть, а? Кто тебя сюда привел? Ну, да я ж тебе сказал, что ничего не памятаю, ни бум-бум. Я уже другий год только до обеда живу, а после провал. Я навіть не ведаю, як у вашем Дубровинску опинувся, а ти мені допитуєш про эту квартиру. Хто привел? Хто привел? Откуль зараз ведаєш, що это Дубровинск? А он звонив у справочник. Герой. Слухай, може ти сам приповз сюди, а? А який это поверх? 9-й. Ой, чого б гэта шкропся ж до 9-го? І хто б мене сюди пустив? Ну, гэта не проблема, квартира не замикається, ну. Як гэта? Без замка городская квартира? Ну так, любые може зайти и выйти любой час. Ну я ж казав, что господар чокнутый. Слухай, ты! А ты хоть ведаешь, чия эта квартира? Ну? Покутовича. А чому ты про это шептом сказала? И он что, прокурор, ему начальник милиции? Так ты не ведаешь Покутовича. А ти беру, ведаєш? Ну якую я ще беру? Не якую, а якого? А, не ведаєш. У кожного своя компанія. Так це відомий письменник Лапець. Я вже не читав ніколи. А, мені ще тільки книжки читати засталося, і все у порядку. Що ти кажеш? Самий справжній письменник? А де хрусталь? У письменника повинен быть хрусталь. Так, ну вот что, дороженький мой. Отпочил, выспался, сходил куда треба. Давай. Сбирай свои манатки и шуруй отготовь. Слушай, топай, топай отготовь. Давай. Ножками топай. Куда же я пойду, мне ж крыхочу. Нет, треба после вчера. Ты хочешь пасти, зараз поедешь. Да елкина мать, что это ты тут раскомандовалась? Ты что, жонка этого письменника? Я не жонка. Своячница? Не твоя справа. А-а-а! Не, я его пациентка. Что? Пациентка? А чем же он тебе лечит? Авторучкой? Появи себе, менавито авторучкой. Ну так вот что, пациентка, становись в чергу и чекай доктора. Псих, больница, а не дом. Двери не замыкаются, лечатся у письменников. Что вы за люди? Я звичайная, он святый. Ну, вядома, письменник, гроши куры не клюют. Хочешь, не хочешь, у святые запишут. Это незвычайный девосный человек. Соправдный инженер человечих душ. Для моей души не инженер, а сантехник треба. Слухай, овечка. Ну, я тебе не овечка, хопить. Ну, так скажи, как тебя зовут? Алина. Ха. Имя некое французское. Не выбирала. В детдоме дали. Ты сиротка? Подкидыш. Я все житё, як подкидыш живу. А я выкидыш. Житё меня некуда выкинуло, и я лётаю и похмели... Ой, и приземлиться не могу. Слухай, а это не он меня сюда затягнул у пациента на доследование подопытного кролика? Неподобно. Ничего цікавого, проч синего носа у тебя нема. А что ему только цікавое подавай? А может, это не цікавый, что зусім не цікавый. Во мне ничего нема, и мне ничего не треба. А кажут, что чим человеку мені треба, тим он лепший, цікавейший. Философ. Философ. Дай мне только похмелиться, я тебе еще не такое загну. Я иншим разом таким разумным бываю, аж страх бере. Смей нашарашить роман расплюнуть. Я такое могу улялящить, ни один ученый не разбере. Во, мабуть, учора, коли мы с ним поддавали... Да не мог он с тобою пить. А чому ты не мог? Потому что он не пьет. Совсем? Зусім. Не зразумел. Гарэлка супраць прыроды. Ніводная жывёліна спірту ўжываць не будзе, зразумеў? Чалавек, дарагуша, не жывёла. У яго ў гэтым качалку думкі розныя. Калі сабаку навучыць думаць, і сабака піць пачне. Што, і не курыць? Не, таксама супраць. Ну, астатнія ж па прыродзе. Добра ён цябе тут лечыць. Ціху, ціху. Я табе сказала, хамула. Ён святы чалавек. І калі ты яшчэ раз ляпнеш пра яго што-небудзь, я цябе проста... Ну, дай што-небудзь выпіць. Мне жыць не хочацца. Вон ідзі ванную піць пад крана. Ваду не выпіваюць, а п'юць. А мне выпіць трэба. Рыдзе, гаспадар, папросіш. Ну, пашкадуй ты мяне. Ну, хоць чарачку маленькую. Не, ты не жанчына. Ты баба. Яга. Тады так, я кладуся і не варушуся. А ты сядай і маўчы, як рыба. У мяне сіндром. Колькі цяпер часу? Палова 12. У 12 буду скрагатаць зубамі, так што не палохайся. Ну, я пайду каву звару, можа, палягчае? Да што мне твая какава? Ну, дай хоць адэкалону глыток. Мене ж калатун біць пачынае. Ты што, думаеш, я дурня строю? Гэта ж хвароба, я ж кончаны. О, жухна, як цяжка. Душа гарыць. І страшна, і дзіка. Нейкая бутэлька. Ну што? Ну што ты робіш? Ідай сюды. Ну ты ведаеш, што ты выжлукціў? Адзін чорт гарэлкай пахне добра. Я ўжо ўсё на свеце перапіў. Дэнатураты, БФы, зубныя пасты, лаванду. Нібы Бог у тапачках па душы прайшоўся. Што гэта такое? Наполеон. Каньяк? Каньяк. Глядзі ты, а на смак як палітура. Дай. Я не разабраўся, як след. Пераб'ешся. Ну, ладна. Я ўжо в норме. А я лягу-прылягу, хай накрые туман. Ведаеш, Аліна, гарэлка вялікае дзела. Мне Бэра казаў, што Ісус Хрыстос, як толькі навучыўся цуды рабіць, першае, што ўчудзіў, ператварыў ваду ў віно. О, хто-хто, Хрыстос ведаў, што чалавеку патрэбна. А што гэта ты глядзіш на мяне так? Гэта па Біблії так. Ух, каб я гэтыя цуды мог рабіць, я б я родненькую вадаправод пусціў. Піце, людцы, каб вы захлынуліся. Ты што, Біблію чытаў? Бэра чытаў. У яго бабка сектант тканка. А Бэра такі, як і ты, канешне. Ты што? Ён на службе. Кацельную раз спажыў саюзе паліць. На сваім хлебе. Ну, а ты? А я ў яго прыжывала. З восені ўжо не бяруць нікуды. Ды і самому не надта хочацца. Я ж ужо кончаны. З вёскі? Ну? Сям'я ёсць? Ёсць. І жонка ёсць. Замуж недавно выйшла. Усё ёсць. Аднаго мяне няма. Як цябе горад сапсаваў, беднага? Да пры чым тут горад? Я ўжо в горад прыехаў сапсаваў. А шо ты так глядзіш на мяне? У нас у дзетдоме калодзеж быў. Зазірнеш у яго, страшна робіцца. Вось я зараз зірнула ў твае вочы і гэты калодзеж успомніла. Што, пустыя? Да не, у калодзежы была вада, блішчыць, але далёка-далёка. Глыбокія ў цябе вочы. Глядзі, не закахайся. І мёртвыя. У цябе жывыя. І ў мяне. Мёртвыя. Ага. Вось ён хутка прыйдзе, убачыць жывыя. Глядзіць, а табе хочацца сэрца сваё раскрыць. І кофтачку распіліць. Што ты, ты што? У спрэчцы яны не заўважылі, як на парозе з'явіўся Александр Драгун. Юнак год 20. У яго абліччы ёсць нейкая зацятасць і спакой. Добры дзень. Здаров, брат. Ты гаспадар. Аліна, супакойся. Вось, прачытай, супакойся. Гэта пра цябе. Значыць так. Завуць мяне Андрэй Буслай. Ну што ж, добра. Зараз снедаць будзем. Андрэй, як спалася на новым месцы? Дякуй, як у Бога за пазухай. Калі ты з гэтай нешта напісаў, з мяне 5 камеды на крэм зайш. Увесь свет смяяцца будзе. А ты, малайчына, правільна, так і трэба жыцця чэрпаць з народу. А народ дзе? У забягалаўках. Бо, я ўжо з рыльца да донца дакаціўся. Всё, всю душу тебе выверну, як памыйнае вядро. Пішы, праславляйся. А мне толькі за гэта з ранку і вечары па кроплі Бонапарта. Згода? Не. Я ўжо табе не цікава, як я дакаціўся да такога. Мне не цікава. Так вы ж пра ненармальных і пішаце. А я ненармальны са знакам якасці. Я лічы, што не чалавек ужо. Паслухай, я не пісьменнік. Я тут толькі жыву. Так сама пацыент? Тады я гаспадара пачакаю. Ён піша казкі, і потым піша ён пра людзей. А ты ж сябе за чалавека не лічыш? Дык на якого ж чорта ён зацягнуў мяне сюды? Ніхто цябе нікуды не цягаў. Ён вяртаўся учора са светлага і падабраў цябе за горадам п'янага. Ты ляжаў у гурбі снегу, накрыўшыся савецкім спортам. А дзе ён цяпер? У паліклініцы. Калі ён грузіў цябе ў машыну, ты разбіў яму акуляры. І шклом парэзаў твар. Ну, калі ён пісаць пра мяне не будзе, тады я магу пайсці? Канешне. Толькі дай руб. Я ж са светлага, мне даехаць трэба. Ты што, нават на піва не хопіць? Табе на білет ці на піва? На чарніла! Гуляй. Ну і скнары ж вы. Каньяк французскі глушаць, а простаму селяніну рубля шкада. Перадайте вашому господару, что я плюю на его вот так вот. Нехай в вёску едзе, а тут камедую не ламае. Селянин на 9-м поверсе. Ку-ку! Я на хвилинку. Навошта ён падабраў мяне учора за городом п'янага? А хіба ты не падабраў бы яго, калі б ён у снезе ляжаў? Я іншая справа. У мяне машыны няма, а яму гэта навошта трэба было? Не хацеў, каб ты акалеў там да раніцы адной кашулі. У цябе што, паліто няма? Сябру даў панасіць. А чаму ён не завёз мяне ў міліцыю? Завёз бы, выгрузіў, ніякіх клопатаў. Не па дарозе было. Дай руб! Паліто магу даць. Давай паліто. Стараватая. Можа, дубленку даць? Жартую. Іди. Іду. Іди. Іду, іду. Іди, іди! Во чудики, і пойду. Прочитала? Прочитала. Казка. Добрая казка. Вясковая хата. Тэлевізар, радыё, канапа. Печ. На печі старая маці Андрея Буслая. На канапі спіць бацька. Тихо щокують ходики. Ноч. Андрей! Андрейка! Андрейка! Дзе твае валёнкі, сукін кот? Чаму ты кашулю зняў, халадзіна гэткая? Андрей! Маруся! Маруся! Ой. Чаго гэта ты? Міцік, гэта ты? Ну, а хто ж яшчэ? Чаго гэта ты маркочышся сярод ночы? Саснілася мне нешта недобрае пра Андрэя. Быццам поле снегавое, як вокам кінуць. І ён стаіць сярод гэтага поля босы, без кашулі, в адных ісподніках. Бегу да яго, ён стаіць, не варухнецца. І толькі слёзы па шчаках. Ды на снег. Капнуць, ды чырвонай плямай разыходзяцца, кроў быццам. Ой, сэрца як не выскачыць, ой, недобрае нешта з ім. Ну, гэта ад хваробы усялякая лухта прымроіцца. Ты спі, спі. Хоць бы пісьмо даслаў сукін кот. Чым гэта ім міцік так саграшылі, што на нас Бог так пакрыўдзіўся. Дзяцей нарадзілі, збераглі ад беды ліха яго. Памятаю, у партызанах, калі ўсе вёскі ў акрузе папалілі, галадуха была божухна, ты мой мілы. Настолька маленькая грудзей насмокчацца і спіць. Ёй хоць бы што. Андрейка, кару бярозавую грызлі. Колькі выцерпілі яго. Настолько земелька забрала. Андрейка па свеце, як па цёмным лесе блукае. Ай, завялася сярод ночы. Гэта ж я чую, міцік, што памру скора. Ось бабы, колькі разоў хварэюць, толькі паміраюць. Грэх сказаць, на хаўтурах паплакаць не будзе каму. А, за гэта не перажывай. Суседкі пагалосіць. Хаця на што? Яно то й так. А ўсё-ткі весілей было б, каб свой родны слязу на магілу кап. Ну, до табе ўжо. Ось певні закукарэкаюць, тады і пра смерць можна. Міцік, учора да нас Васіліна заходзіла. Кажуць, што вы яго, Андрэя, знацца, можаце праз міліцыю вернуць. Што? Скажыце, кажа там, што ён парушае канстытуцыю, самы галоўны закон. А там запісана, што дзеці пра бацькоў клапаціцца павінны. Мо яго як міцік праз канстытуцыю прыцягнуць дадому. Старая дурніца твая, Васіліна. Клапаціцца гэта значыць грашыма дапамагаць, карміць, як раней казалі. А што нам есці няма чаго? Дзве пенсіі, гарод, малако сваё, сала, 1500 на кніжцы. А каб нічога не было? Ось, тады б яго знайшлі, аліменты прысудзілі. Аліменты? Аліменты гэта ж на безбацькавішчу. На ўсіх. Хто, значыць, з дзяцініцца таму і аліменты. Лепей, як ты ўжо кажаш, бярозавую кару грызці, чым з роднага сына па канстытуцыі аліменты драці. Забыўся, Бог яму суддзя. Ён пра сына свайго забыўся, што ўжо мы. Ды не забыўся ён, Віцік. Не мог ён забыцца. У яго ж сэрца жаласлівае. Ад сораму, ад гора ён вачэй сюды не кажа. Каб гэта цытра вучоная не кінула яго тады-то, не збегла да Міколы, ён бы і жыў бы тут. А піць? З якога гора сораму ён пачаў? Міцік, кажуць, што Мікола Рыгорку хоча на сваё прозвішча перапісаць. Мо нам як высудзіць унучка, а? Што ты пад старасць судзіцца з усімі задумала? У яго ж ёсць бацька. І прозвішча яго Буслай. Рыгор Буслай, наш род, наша фамілія. Хіба ж можна сціраць яго з жыцця? Да з кім судзіцца? З роднай маці? З чалавекам, які корміць яго з Міколам? Сам ён, сынок наш. Сцёр жыцця і сябе, і хату сваю. Колькі жыву ніколі, не бачыў, каб чалавек піў так заўзята, як хвароба нейкая на яго навалілася, як на сланё гарэлкай. Гарэлкай ўсё і затапіў, і сябе, і хату сваю, жонку, сына. Ды не кажы пра яго так, не кажы. Ён жа сын табе. Ну што ён вінаваты, што на яго такое нешчасце звалілася? Якое нешчасце? Нешчасце. Што ён аднарукі, сляпы, кульгавы? Нешчасце. Моё нешчасце ў тым, што ты малаком за свае грудзей яго карміла. Мо нешчасце ў тым, што шчасце занадта тоўстую лусту лёс адрэзаў. Кроў дурная ў яго. Кроў? Кажуць жа, што ўсё чыстенька ад бацькоў да дзяцей пераходзіць. Андрейка ўвесь па табе. Ты... Калі ж гэта я піў, ты што? Да не ты, Міцік, не ты. Дзед твой, кажуць, жлухціў брыдоту гэту, як конь з цэбра. Ты б яшчэ Адама і Еву успомніла. Во яна і вылілася гэтая п'яная кроў у ім. Эх, ёрш тваю лапці! А чаго ты нарадзіла яго гэтакім? Трэба было сваёй крыві больш дабаўляць. Так у цябе ж гарачая, упартая. Яна заўсёды верх возьме. Ай! Не крыўдуй на мяне, Міцік. Я ўжо спарахнела на гэтым свеце. А табе жыць ды жыць. У сваты яшчэ збегаю. А што ты думаеш? І жаніся. Твой Бог. Ну, трэба ж, каб хто-небудзь каля печы тупаў. Міцік, во, Васіліну і бяры. Яна баба добрая, спрытная. Разам і дажывіцё. З глузду з'ехала. Спі ты ўжо. Спі. Я, Маруся, калі што якое, так сама тут не затрымаюся. Зрасліся мы з табой адно з адным, як лісць з карнямі. Корні памруць, лісце пажухне. А церабей лісце, корні згніюць. Як же мне без цябе жыць, валёнка ты моя старая? Ты лічыш, што і сэрце ў нас ужо адно. Палавіна твоя, палавіна моя. А з палавінкай ці многа дажывеш? І каго гэта нясе ў такі ранні час? Ну, хто там? Я, дядька Міцік, Мікола, не пужайся! О, Мікола нечага прыпёрся. Чаго гэта ён? Ну, ці ж я ведаю, чаго гэта ён? Ноч. Чакай, зараз зачыню. Добрый день. Здорово. Який ж день? Ти чого бледний такий, як полотно? Мо з Григорком, що? Дня спіч, Григорка спіч. Як здоров'я, тітка Маруся? Чи ти на ніч глядячи прийшов про моє здоров'я питатися? Кажи, що? Да я до дядьки, мужинська розмова. Ходи сюди, дядька, грошей мені треба, коли є трохи. А що вже, своїх нема шага? Цибулик, мне только-только звонили. Ну? Участковый. Ну? Ну, телефон у вёсцы только у меня, да и у директора школы, контора зачинена на выходных. Ну, чего ты, ведаю. Ну, я кажу, что звонили, просили, как передал. Что передал? Да и у Дубровинск вам треба съездить. Чего это? Ну, не, что там с Андреем. А что, Зим? Я не ведаю, не сказал, чем участковый. Брашешь, по очах бачу. Ну, кажи. Ну, здається, знайшли його. Хто знайшов? Міліція. Як бачим? Що ж він такое одмочив, що його міліція загрибчила? Да не тоє, дядька, не тоє. Під снігом його знайшли. І як під снігом? Під яким снігом? Весна. Сонце прогрело, оттаяв. Так що? Забив його хто тіяк? Я не ведаю. Одним словом, треба їхати на опознання. Вам чи кому з родних. Я до Цибулик довезу на мотоциклі, до пешого рейсу поспеєм, а там на вокзалі зойти в міліцію скажуть. Ну, дайте петельку, яку я на вулиці дам. Якую петельку? Ну, гроші. Ну, каб тетка подумала, що я саправди по гроші приходив. Мо не казать покуль. А де ти дінешся? Завтра треба буде. Ну, як ведаєте, я по мотоцикл. Куди гэта ти? Ой, у Дубровинск. Що він тобі шептав? Які гроші? Ось яно. Як Марусі виходить. Ми з тобою тут спрачаємося, як кому у землю раніше легче. А помирати акурат нам не викрутка. Сина опошнього на могилке двести треба. Так что хопить хворить, потом уже як-небудь помреш. Подымайся, прибирай хату до гаутур. Что ты плетешь? Пусто брех, старый. Звонили Миколу. У Дубровинску знайшли его, мертвого. Под снегом. Кого? Андрей. Отпився, синок. Сам одмучився. І всіх одмучив. Ой, синок мой. Чуло моє серце. А дитятка ти моя родна. А якое ж нещастя на тебе звалилося. Знову городська квартира Покутовича. Вечір. Аліна прибирає. Більше у покої нікого нема. Не замкнено, заходьте. А, філософ з'явився. А ти так увесь місяць і сидиш тут? А де паліто? Перепів? Не думав, що плавузі скинув. А тут така холодина, що хоч сам до себе в кишеню залезь. Падла невесна. І що ж це таке, чим далі живеш, тим усе холодніє і холодніє. Ну, чого прийшов? Ні чарки, ні гроші ти тут не отримаєш. Мені б хлібця кавалочок. Я вже й забився, коли їв. Дай чого-небудь покусати, я й пойду. Де господар? Навошто він тобі? Я книжку його читав. Що ти кажеш? Не вже у бібліотеку ходив. У кіоску купив. Подвиг. Для мене подвиг. Ну що, по автограф прийшов? Поїсти. Єш. А хліба? Кольки ти не ївши? Ну, не зі тидень, дай хліба. З голодухи скрутіться баранком. З'єш супу спочатку, потім хліба дам. Тримай. Господи, Боже мой, 20-й век. Ти як жебрак ходиш, побираєшся. Не соромно? Ні. Ну, чому додому не їдеш? А мене там не чекають. Сука, а чому тебе не заберуть? Куди? Ну, у спецлячебницю. Лечер же. А у мене колективу нема. Туди колектив путів, куди є. Да я и сам лечился доброохотно, а все одно починав пить. На сердце, коли долго не пью, такая пустеча, таки боль, страх нейкий. Не, не боль, а ну да, тягучая, якая смокча, смокча, смокча. Ну а сьогодні цвярозы? Коли б я был под мухой, хіба б не хотелось їсти. Коли вип'єш, нічого не хочеться. У мене нервов, не хапає довго цвярозим быть. Вельми шмат про что думать починаю. От зробить би что-небудь у голове, каб усяго, что ёсць, не бачив, каб усяго, что лишнего не разумеў, каб менш думав, а больше чуваў. Люди уже столько навыдумляли, столько повынаходили, у самой разумной голове не зместится. А хіба яны стали до гэтага лепшими, добрейшими? Істина, холодно жить на світі, ось і подогріваємо душу сівухає. Невже во всіх, хто п'є, голова забита гетким? Да ні, мабуть, не во всіх. Але всі відчувають, що не так живуть. Тому і глушать. Зараз котлет принесу. А може і випить досі? У гетим домі не п'ють. Музей, а не хата. Ди где ж господар? І он хутко прийде. Сюжетик йому хочу загнать. Рублі за 3. Єсть у нас у новому мікрорайоні припинок. Безім'янний називається. І ось насупраць гэтага припинку жив кандидат наук. Лауреат нават. По медицині. Сам кандидат, сам лауреат і сам вже хворий на гэту хворобу. Ну, калі цукру сюди повна. Диабет? Во-во, диабет. І ось робив одночі гэты лаўрат у своєї кватэры рамонт. Апрануў нейкі задрыпаны піджачок, стаптаныя чаравікі. І ў такім выглядзе ханыга-ханыгай. І не пераапрануўшыся, выбег за нечым у магазін са сваім дыябетам. Толькі да прыпынку дайшоў, тут яно і схапіла. Ледзьве да лавачкі дабраўся. Присев, потім прильох і ку-ку. Подняли його про 7 годин уже задубелого. За 7 годин ні один чоловік не подійшов. Сам лауреат виноватий. Ідеш у магазин, а про них гальштук, медальку свою начапи. А то ті мало хто валяється. Ну, невже гэта гісторія 3 рублів не каштує? Дорожей. Намного. А дзеяв я на гэта безымянны. Пазядзеў на лаварцы, дзе кандыдат медыцынскіх навук Богу душу аддаў. Сяджу, аўтобусы ад'язджаюць, пад'язджаюць, а я людзей лічу. 200 чалавек налічыў за адну гадзіну. 200 на 7. Падумаць страшна. І все яго бачылі. Ну дай хоць рубель за расказ, а ён няхай паспрабуе казку напісаць. Я ведаю, куды пойдзе гэты рубель. А табе якая справа? Я цябе шкадую. О, я на мяне шкадую. Не трэба мяне шкадаваць. Я за гэты месяц нібыта ў чыстай крыніцы памылася. Дзякуючы гэтаму чалавеку. Ды ёлкіна маць, ды што ж ён за чалавек, гэты ваш казачны? А вось ён хутка прыйдзе, убачыш. Ад яго нібы промні цеплыні ідуць. Вось ты не бачыў яго ніколі, а ўжо не такі, як быў раней. Не-не-не-не, я такі, я такі. У тваіх вачах боль з'явіўся. А што ты хочаш? Цэлы тыдзень хварэў, не мог зарабіць, а не зарабіўшы, не вып'еш. Таму і боль. А вось твайму казачніку я не веру. Твая справа. Ну, от злость мяне разбірае. Ну, маеш ты машыну, жывеш утульна, едзеш і едь. Ляжыць чалавек, не твая справа, ёсць каму падымаць, падымуць. Дык не, спыняецца, цягне машыну, дадому везе. Зірніце, які я добры, ніхто не падняў п'янтоса, а я паспачуваў, я в ім чалавека бачу. Ну, так і ёсць, апошняе ж ты сказаў правільна. Ды паказуха ўсё гэта. Маральны капітал, які заўсёды можна размяняць на звычайныя рублі і капейкі. А навошта сам ездзіў на гэты прыпынак? Навошта лічыў людзей? А каб ведаць? Колькі чалавек да мяне змогуць не падысці? Ну, а сам? Сам падышоў бы? Не, ты што, не падышоў бы? Цвярозы не падышоў бы? А выпіўшы, калі я вып'ю, я всіх люблю, мне всіх шкада. А ведаеш, ён бы сам, калі б яго можна было паліць жывой вадой, падняць і прывезці на гэты прыпынак лаўрата гэтага, ён бы сам да сябе не падышоў. От галаву дую асцегшы, не падышоў бы. Да самога сябе падышоў бы. Ну, да іншага, да мяне, напрыклад. Калі ў чалавека баляць чужыя раны, ён падыдзе, запытае і дапаможа. Дык тысяча ж чалавек прайшло і ніводзін не дапамог. Аслеплі, аглухлі. Душу свой закармілі так, што нармальныя чалавечыя пачуцці толькі ў п'яным выглядзе вырываюцца. А ще галдзя, чаму п'еце? Таму што вельмі цвярозымі сталі. А чалавеку хоць на хвілінчку жаласлівым, добрым пабыць хочацца. Ты не занадта шмат у цябе прэтэнзій да людзей, а? Ды гэта ж і да сябе таксама. Мяне душа тлушчам заплыла, вось п'ю і за гэтага і п'ю. Была ў мяне сястрычка, малодшая Настулька. Купацца пайшла, утапілася бедалага малая. Маці валасы на галаве рве. Батька сівеў, а я стаю, хачу заплакаць, сястра ж родная, стаю і не магу. Не шкада мне яе было, разумееш. Ляжыць сястрычка ў труне, а ў мяне такія думкі. Ну, яна 16 аджыла. У 60, ему трохі пазней я лягу ў гэты пенал, дык якая розніца? Дык яна ж пражыла сваё карасенькае жыццё схвалявана. Толькі чысціню ва всім бачыла, а я вунь у брудзі купаюся, вот тады піў. Хто з нас болей выгадаў? Цвярозы, правда, быў. На памінках выпіў, заплакаў. Зірнуў за акно. Сонейка чырвоная на лес садзіцца, а Настулька гэтага не ўбачыць. Ад першага кахання плакаць не будзе. І пацалунка не будзе, і вяселля не будзе, холад, цішыня, небыццё. Ёлкіна маць, такі жаль сціснуў сэрца. Ледзь адкачалі, але гэта ж я п'яны быў, прачнуўся, сорамна стала. Сорамна, чаму, перад кім? Бяда наша, Аліна, што мы слёз сваіх, шчырых слоў, чысціні сваёй сароміцца сталі. І з чаго ж гэта пачалося? Калі? Я забылася, як цябе завуць. Прабач. Буслай. Не. Светлый мне прозвіш ад буслоў, птушак зямлі нашай, птушак шчасця. Як завуць? Андреем. Ты хворы, Андрейка. Душа ў цябе хворая. Вось... Вось ён хутка прыйдзе. Ты раскажы яму ўсё. Ён правядзе тваю душу ў раўнавагу. Да яна мяне ў раўнавазе, як вада ў балоце. Ды што ён можа зрабіць, хіба казачку напісаць? Не замкнёна, заходзьце. З'яўляецца Красоўскі. Гадоў 45. Лысаваты, спартыўнага тыпу мужчына. Трымаецца трошкі нахабна, але толькі трошкі. Пра такіх кажуць, упэўнены ў сабе, але не самаўпэўнены. Вітаю вас. Здароў, брат. Добры дзень. Вось так стой і не варушыся. Я павінен запомніць цябе за ночы ў руках у кватэры чужога мужчыны. Непараўнальна, якое гарманічнае спалучэнне. Прыгожая жанчына і брудная аноча. А якая поза. Плакаць хочацца. Так, ну а гэта значыць новы круг сяброў. Красоўскі, кандыдат навук. Буслай, алкаголік. А значыць, вы сябар гэтага дома? Не, я пад есці зайшоў. Галодны я. Ну так, зразумела. Так сказаць, пажалавалі на званы абед. А чаго ты? Што я? Прыдурка сябе корчыш. Ох, я адчуваю, у вас было цяжкае юнацтва. У мяне ўсё жыццё цяжкае. Ну, хопіць блазнаваць, Красоўскі істэрыкі не будзе. Ба, Аліна, ты падлячыла нервы? Душу я падлячыла. Ну, гэта бадай адно і тое ж. Не блазну, не сумна і брыдка, чаго прыйшоў? Дык не па парадку. Спачатку пытаюцца, як ты мяне знайшоў, а ўжо потым... Всё роўна, чаго табе трэба? Ну, пры нашых з табой юрыдычных і фактычных адносінах гэта пытанне... У нас ніякіх адносін ужо няма, да і не было, калі не лічыць пасцелі. Паслухайце, шаноўны, я ў некаторай ступені муж гэтай легкадумнай жанчыны і хацеў бы пагутрыць з ёй, так сказаць, канфідэцыйна. Ён нікуды не пойдзе. Не забывайся, гэта чужая кватэра, ён прыйшоў не да мяне. Але, мяркуючы па анучы, ты ў некаторай ступені таксама гаспадыня, ці толькі прыбіральшыца? Ты здагадаўся, толькі прыбіральшыца. Бруд знішчаю. Не, калі трэба, дык я тады... Не трэба. І ўсё ж, шаноўны, вось вам, калі ласка, траячка. Схадзіце ў кіно і пачастуйце марожна. Красоўскі, ну не будь жа ты быдлам! Пазнаю ранейшую экспрэсію. Прабач. Што? Прабач. Адкінуў дзень спаць хочацца. А марожанае гланды, у мяне зразумеў, гланды. Ну тады шкодна крычаць. Я слухаю цябе. Ну добра, я спадзяюся пры сведках. Наша размова не набудзе, так сказаць, экстрэмальнага характару. Я думаю, ты ведаеш, што я прыйшоў сюды не з-за бясільнай злобы ці рэўнасці. Я ведаю. Далей. Разумееш, даражэнька, у мяне шмат сябро, мне надакучыла кожнаму тлумачыць, дзе ты і што з табой. Драздовскаў, напрыклад, я сказаў, што ты ў Саратаве, ля ложка паміраючай цёткі. Антону Кірылавічу сказаў, што ты ў Ялці, нервы лечыш. Але ты тут, у горадзе, і я чуў, што нават працуеш. Так, працую. Цікава, на якой, так сказаць, ніве? У дзіцячым садзіку. Што, выхавацелькай? Нянькай. Звар'яцець можна. Там гаршкі, тут брудная ноча. Відаць, у цябе нешта геннае. Цікава, кім быў твой бацька? Гэткай жывучонай сволачу, як і ты. Аліна! Што? Аліначка, хопіць шызаваць. Сядай у машыну, паедзем дадому. Вечарам закацімся да Гарухіна. Ён абараніў доктарскую. Ну? Я з ім спала. З кім канкрэтна? Што, з гэтым растрыгам ці з дзеячам літаратуры, які прыгрэў? З Гарухіным. З Гарухіным, з тваім сябрам. Толькі не трэба. Не трэба, Красоўскі, рабіць выгляд, што цябе гэта хвалю или гэта табе не было вядома, не трэба. Ну так, я цябе споведзі ніколі не патрабаваў. А дрэнна. Вельмі дрэнна. Кожному чоловіку потрібна сповідь. Як тепло, як вода, як хліб. Ба, який натхненний вигляд. Просто Сара Бернар плакать хочеться. Поплач. Так я соромився сторонніх. А хто така Бернар? А гэта велика актриса. А чому Сара? Тому що не Фрося! Стоп. Так. Аліночка, ну, хопіть, поїхали. Ну? Скажи, Красовський, у тебе коли-небудь болела душа? Аліночка, пойдем. Я прошу тебе, ти ж то у гэтага казачніка, може, брала гроші, так ми покинем їх тут на столі. Я нікуди не поїду. Тобі, кажи, психопатка, чого тобі не хапало? Тепла, чоловічності, віри. Надії і любви! Надії і любви. Ведаєш, хто ти? Ти злочинця. Так, ти злочинця. Ти з мене живого чоловіка зробив реч. Цікаво. Пригоженькою зручною реч, яка зрідку була тобі потрібна, зрідку. А коли вона тобі надокушувала, ти її не змергнувшим оком сплавляв своїм зябрам, каб вони її користались. Я жонкою твоєю лишилася, як я витримала усі годи серед бруду і цинізму. Ви не живі люди. Ви мертвяки. Так, ви мертвяки, ви живете, як статок живем. Принципи пристойності у вас тільки знешні, а внутри у вас... Ухопіть! Коли он затягнув тебе у ложок, не треба свой грех перекладати на інших. Так это я зробив з твоєї мокливої згоди, мой милый. Так же, як і ти з його Лёлечкой. Ну, братки, ви живете, ёлки на мать. Заткнися ти, чуєш? А ти не кричи на його, не кричи. Я не горше до тебе імені, може, лепі навод. Так, добре. Ми благіє, ми аморальні, ми цинічні. А ти сама? Ну, коли ж ти така чистенька, як у тебе отрималася з Горухиним? А я не ведаю, Красовський. Напевно, просто. Вельми просто. Хотела стать такой же, як і ви. Ну, замуж же я за тебе здолела выйти. Здолела жить, як покаёвая балонка с блакитным бантиком на шее. Не, я думала, долго покутывать не буду. Душа прямая брут. Гэтак же лёгкая, як и святость. Анемея и всё. Помре, иначе кажучи. Я и старалась, Красовский, всё зарабить для гэтага. Вельми уже тяжко жить живой душой. Аліночка, дороженька, пойдем, я прошу. Я старалася напиваться, не звертать ни на что уваги. С Горухиным связалась, але ты ведаешь, у меня ничего не отрымливалось. И вось одночи ехала я от этого сябра семьи, у электричества ехала, пустой вагон, ехала, плакала и... І ось тут подыходзіць ён. Зірну на мяне. Толькі зірну. А мені бы хвалі теплыні з пагады жаласці абдало. Я ад гэтага позірку паднялася і всё расказала яму. Пра сябе, пра Горухіна, пра цябе. Доўга расказывала да самага горада. Ён выслухаў мяне і кажа. Ты ж прастытутка. Просто так, як быццам у мяне прыгожыя валасы. Сказаў і у вочы глядзіць, а ты ведаеш, не ад гэтых слова адразу лягчэй стала. Менавіта гэтае слова мне павінен быў нехта сказаць. Менавіта гэтае. Ён сышоў, я пайшла вслед. Бездомныя сучкі заўсёды гаспадара шукаюць. Красовский, так як ты ображал меня раней, меня уже никто николи образить не зможе. Ну, добро, далее. Далее ничего не было. Ён привел меня домой, супокоил, напоил чаем, поклал спать. Побач! Тут не ты я, меркі. Для гэтага чалавека жыццё і ўсё лепшае, што звязана з ім, святасць. Чытаў я прымітыўныя казачкі гэтага святога пісакі, бездарнасць. Усе кнігарні завалены яго шэранькімі шэдэўрамі, ніхто не купляе, ніхто не чытае. Ніхто не заўважыў, як у пакой увайшоў драгун. Але вы ўсё ж такі, здаецца, прачыталі? Ну, а як же? Павінен я ведаць, што крэмзае чалавек, які спіць з маёй жонкай. Раней, наколькі мне вядома, гэта вас чамусьці не цікавіла. Ведаце што? І раней, і цяпер я ніколі нікому не дараваў абразы. Саша, драгун, не трэба. Я прашу цябе, не трэба, не чапай яго. Ідзіце. Я не кажу вон, таму што гэта не мая кватэра. Ідзіце. Тое, што вы згубілі, немагчыма вярнуць. Ні аплювухай, ні пагрозамі, ні прыгожымі словамі. Што вы ходзіце? Вы не пісьменнік? Памылка атрымалася. Я прыношу свае прабачэнні. Прабачце спачатку самому сабе. Астатнія нам даруюць. Паслухайце, што гэта тут у вас, а? Ну, чаго вы так глядзіце? Ну, нічога, я гэту вашу секту разганю. Я вам пакажу споведзі, я вам пакажу душэўныя размовы. Так, а ну, збірайся і пойдзем зараз жа. Чуеш, калі ты зараз жа не пойдзеш, у твайго казачніка будуць зямныя непрыемнасці. Ну, пойдзеш. Я пытаюся апошні раз. Пойдзеш? Ну, добра. Хрыстосікі прыпадачныя. Я вас заволаку на Голгофу. Ды где ж ваш господар? Ён хутка прыйдзе. Зноў вёска, хата старых буслаяў. Маці стаіць на каленях перад пустым кутам. Каб цябе чэрвені не елі на тым свеце. Каб на тваёй магілцы трава не расла. Каб цябе ні неба, ні зямля не прынялі ніколі. Даруй, Божухна, ніколі нікога не праклінала. Не магу. Як жа ты дазволіў, каб нейкі ірад, нечысцік паганы прыдумаў гэтае зелле, гэтую поскудзь паганую, на смерць, на здзек людзям. Усё ж на зямельцы на радасць створана. Сонейка свеціць, радуйцеся. Дождзік зямельку мые, радуйцеся. Траўка, кветачкі растуць, радуйцеся, людзі. Хто ж гэта пітво прыдумаў, каб яму сваёй крывёй апрахчыся? Ах, сынок мой, ці дзеля таго ж я цябе нарадзіла, каб ты такую нелюдскую смерць прынял праз гэту атруту пякучую. Уваходзіць Ніна, былая жонка Андрэя Буслая. Добры дзень, цётка Марусь. Для цябе, можа, і добре. Чаго прыйшла? Што табе трэба? Дзядзька не прыехаў яшчэ. Ну што? дочакалася. Вольная, як птушка цяпер. Радуйся. Так, мне толькі радавацца. Прыдумаць не магу. Дзе, у чым, перад кім я так саграшыла, што пяты год гэткі цяжар, гэткую пакуту нясу на сваіх плячах. Гэта ў цябе цяжар. У цябе пакута. Ты ж яго на той свет адправіла. Ты адраклася ад яго, да Міколы збегла. Сам на сам з бедой пакінула. Сына, кравінку ад яго адабрала. Вы ўжо што заўгодна кажыце, хоць у твар плюньце. Мне цяжэй не будзе. Я ледзь не памерла сёння ноччу, калі пазваніў участковы Сыбулік. Некае здранцвенне найшло, холад па ўсім целе. Нібы замерзла разам з ім у Дубровінску. А можа, гэта не ён там, га? Ай, цётачка, мілая, я ж кахаю яго. Мёртвых заўсёды любяць. А яму жывому твая любоў патрэбна была. Ды што там любоў? Хоць бы дапамога якая. Чым? Чым я магла дапамагчы? Не кідаць аднаго. Волі вам багата далі. Я б вас, круцёлак гэткіх, што ад жывых мужоў бегаеце пад суд. Ды пад суд. Спакон веку такога безладзі не было. Чацвёра сходзіцца, васьмёра разыходзіцца. А каб і мы так, каб нашы бацькі так, што тады перавёўся б род людскі. Я з ім 5 гадоў мучылася. А я са сваім 50 мучаюся. Ты што ж думаеш, у нас толькі купальскія кветачкі былі? Усё было. Я цярпела, ён цярпеў. Жыццё гэта не цукерачка, гэта жыццё. А вы ад жыцця толькі салодкае хочаце. А хто ж горкае есці будзе? І я б цярпела. Цярпела б. Каб яго якая бяда напаткала. Я б яго як дзіця малое з лыжачкі карміла. Кожную праніцу слязьмі абмывала і была б шчаслівая. Ну, а такога. Да ён жа на чалавека стаў непадобны. Азызлы, вочы пустыя, начамі зубамі скрыгатаў, а днём хадзіў, як пабіты сабака. Я ж вінавата, мяне праклінаць. Эх, цётухна, я ж усё рабіла, усё, што магла, ласкі жаночай пазбаўляла, і ён усё роўна піў, піў. Гэта поскудзь усё можа замяніць. Жонку, сына, маці, будучыню, сэнс жыцця. Я ж і з цвярозым размаўляла, і прошывала, і пагражала, і зразумець старалася. А ён же толькі адно. Страшна мне, Ніна, не разумею, чаму, але страшна. Як было жыць далей? Цярпець, пакутаваць, як вы кажаце? У мяне адно жыццё, цётка, адно. Я хачу жыць, хачу радавацца, хачу абдымаць здаровага цвярозага мужчыну. За мае пакуты і слёзы ніхто мне не заплоціць. Вы за кожнае добрае слоўца хочаце паведамасці атрымаць, як пенсію. А я сваё жыццё бясплатна пражыла і гэтак жа бясплатна працавала. У вайну з холаду, голаду бясплатна ў партызанах гібела. Хто ведае, ці заплаціць мне хто-небудзь дзе за ўсё? Ці дасць мне гэтую самую плату, якую я не чакаю, на якую не спадзяюся. Уваходзіць Фядос Шаргаеў, аднагодак Андрэя. Нязграбны, запухлым тварам, заўсёды нейкі ўрачыста ўсхваляваны. Стан яго зразумець цяжка. Нешта сярэдняе паміж лёгкай пахмелкай і хранічным пахмеллем. От, прыйшоў, сэрца, так сказаць, прывело. Прыйшоў, значыць, засвечыць і паспачуваць. Мы з Андрэем сябры былі неразлучныя. У лапту разам рэзалі, і з урокаў разам выцякалі. Цяпер мне цяжка, горы грызе маё сэрца, як свіня рэпу. Ой, каб не балела галава, дык заплакаў бы. Што ты там плецеш, боудила драўляная. Спачуваю. Мне каля магазіна ўсё расказалі. Так што калі трэба магілку выкапаць, я тут. Дзела, канешне, ну, не вясёлае. Але для Андрэя шаргай што хоча зробіць. Для Андрэя я сам у труну залезу, бо чалавек ён быў шарыкамі ў галаве і з болем у сэрцы. Прилетел крумкач на здобычу. Сыну моему собрался могилу копать, каб тебе в муравейник закопали. А мог это и не Андрейка зусім, а ты ему могилку. Ну, коли не Андрейка, так я ее знавку закопаю. А выкопать тетка треба. Треба, ну примка есть такая, коли выкопаешь, быцем смерти, ты кукиш покажешь. А коли даст Бог не Андрей, так я ее знавку закопаю. Я для Андрея что хочешь зароблю. На хаўтуры сабраўся паганая твая душа. Не памянуць сябрука прыйшоў, а на зізюкацца да ікаўкі. Не за гэтага, цётка, ты мне стрэмку ў сэрца не заганяй. Шаргай, можа, розум прапіў, можа, здароўе прапіў, але сумленне. Я наогул магу на памінкі не пайсці, а магілку выкапаю. О, скажи только где, побач с настулькой там, ти каля деда с бабой. Вон, Ирод. Вон, Ирод, я тебе выкопаю. Что ж, я не крыўдую. Я разумею. Гора. Земля, земля теперь мерзлая. Там ломом дебси треба. Там работы шмат, у меня руки трасутся. А одну 100-граммовочку, а? Ці 2 рублики на червоный, я все зроблю, як має быть. Ямочка аккуратненько, снег отгорну, каб вода не замочила. Вот так вот, вот так вот все, як має быть. А. Вон я ж не за гроши, я каб засвечить, тому что руки трасутся, а там ломом зіпсі треба. На тебе троячку, иди отсюль, мародер. Ну, я мой мародер, але за Андреева сябра я замуж не выходил. Я только 2 рублики на червоные, а решту я принесу. Иди копай, иди. Ты ему 2 года тому назад уже ямину выкопал. Коли спаивал его что дня у столовцы. Помылочка, тетка, частовал он меня. Не я, с моими заработками, так веробья не почастуешь. Ты ему 2 года тому назад и ямину выкопал. И труну подрихтовал. И кашулю пашыў на смерть, иди. Каб ты с головы вышел, иди. И ее бери с собой, и она допоможа. А приди ее кабель, я его отправлю на кладище, ямину себе в руку копать. Идите, поховайте человека. Які от матері от своєї відвернувся, а серед вас, притулку не знайшов. О! Ож, я не кривдую, я розумію. Горе. За що ви так со мною? Я ж за йому слід могу пойти. Рыгорк, сыночек наш. Не треба так со мной, тетка. Я, може, і виновата перед вами, все равно не треба. Я за гэтые годы стольки пережила. Ворогу грех пожидать. Думала, с Миколом не будет добре. Кахав же меня со школы. А мне это кахание горе за покарання. Я і тепер вашого Андрея люблю. Микола это все бачить, все розуміє. І он со мною так само напокутився. Ніколи його не кохала, не кохаю, кохати не змогу. Да, Андрей, моє серце прив'язано. Не треба так со мною, теточка. Не треба. А ти заплач. Заплач. А то зараз сльози твої у сэрца ўліваецца. Гэта не дай ты Бог, не дай ты Бог. Нельга мне плакаць. Зараз Мікола прыйдзе. Не хачу, каб на яго сэрца мае слёзы капалі. Хай лепш ужо на маё. Прыехалі. Прыехалі. Прыехалі. Прыехалі. Господі. Господі, пронесі і памілуй. Зрабі так, каб гэта быў не ён. Толькі не ён. Забярыш ты маё жыццё, а яго пакінчыць. Навошта я тады жыла, за жыццё чаплялася. Рабіла ўсё, што толькі магла рабіць. Ах! Мне ж сорамна паміраць будзе, коласам пустым у зямлю лажыцца. Ну. Што? Ён ці не? Ён. Ты сам бачыў. Бачыў. Сказалі, з новага года пад сугробам каля дарогі. Маразы тады былі лютыя. Яшчэ і завірухай. Адпачыць лёг. Вось і адпачываю. І бутэлька ў кішэні недапітая. Размерзлася. Не папіў усю. А ой, пашпарт. У сельсавет трэба знесці. Не, Господі. Не, Господі. Нема тебе на свеце. Што хоч са мной рабі, а нема тебе на свеце. Ці дужа страшны. Гэтулькі пролежаць пад снегам. Па вопратцы толькі і пазнаў. Ну, вось тут жа ў сельмагу паліто куплялі. Во-во, Ніна яшчэ купляла. Ну, і пашпарт. Маруся. Маруся, дай які грошай. Труну абіцалі у горадзе дастаць. Ай, сынок, сынок. Грэх які раней за бацьку смерць прымаць. Ай, сынок, сынок. Іди дадому, Ніна. Я тут застануся. Може, дапамагчы, што трэба. Ну, як хочаш. А Рыгорка дзе? Да маці завела. Мікола? Што? Мікола, і ты са мной з'ездзіш? Навошта? Ну, не з міліцыі ж мне яго грузіць. Добра. Маруся, а ты сходи до кого-нибудь, каб мою кувык палим. Злева одна стычки. Ну, уже с дедами мы ляжем. Шаргай уже нанёсся. А, шаргай. Ну, шаргай, так шаргай. Дело такое. Старая вздохнула, вытерла слезы. Спокойно и урочисто почала рыхтовать хату до хаутур. Яна достала две черные хустинки, завесила люстерка, подошла до ходиков и спынила маятник. На каналі «Культура» гучалі першая і другая часткі радыёверсіі спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы «Парог» пад найменнай п'есі Алексея Дударава. Нагадаю, над пастаноўкай працавалі рэжысёр, народны артыст Беларусі Валерый Раеўскі, кампазітар Сергей Картэс, выканаўцы роляў, вядучы, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў, Буслай, народны артыст Беларусі Арнольд Памазан, Аліна, актрыса Галіна Фёдарова, Красоўскі, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Георгій Маляўскі. Драгун, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Генадзь Давыдзька. Маці Буслая, народны артыстка СССР Галіна Макарова. Бацька Буслая, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Барыс Уладамірскі. Мікалай, народны артыст Беларусі Валерый Філатаў. Ніна, заслужаны артыстка Рэспублікі Беларусь Галіна Бальчэўская. Шаргаяў, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Над радыёзапісам працавалі рэдактар Уладзімір Мехаў, рэжысёр, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч, гукарэжысёр Уладзімір Назараў, гукааператары Соф'я Бязлюдова і Таццяна Сідарова. Год запісу 1986.